To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone potępiły atak chemiczny, do którego miało dojść w Syrii. Jutro w trybie pilnym zajmie się nim Rada Bezpieczeństwa ONZ. Polska oczekuje na czyny ze strony Rosji w sprawie katastrofy smoleńskiej, mówi szef dyplomacji. Mija za chwilę 7 lat od katastrofy. Przyczyny nie zostały wyjaśnione. Dzięki budowie metra odkryto najstarszy rzymski akwedukt. Atakiem chemicznym w Syrii w trybie pilnym zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Obrady rozpoczną się jutro o 16 naszego czasu. Na forum Rady przedstawione zostaną dotychczasowe ustalenia. Do ataku miało dojść dziś rano w mieście Khan Sheikhoun na terenach opanowanych przez rebeliantów. Zakazaną broń zrzucić miały samoloty syryjskiej armii. Według najnowszych danych zginęło 58 osób, w tym 19 dzieci. Atak potępiły Stany Zjednoczone. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer oświadczył, że takie działania nie mogą być tolerowane przez cywilizowany świat. Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie Sean Spicer określił użycie broni chemicznej w syryjskiej prowincji Idlib mianem haniebnego. Spicer obarczył rząd Baracka Obamy częściową odpowiedzialnością za atak. Te haniebne działania rządu Bashara al-Assada są konsekwencją słabości i bierności poprzedniej administracji, powiedział Spicer, przypominając, że w 2012 roku Barack Obama wyznaczył tak zwaną czerwoną linię w sprawie ataków chemicznych, po przekroczeniu której nie podjął żadnych kroków. Rzecznik Białego Domu nie powiedział, jakie kroki podejmie rząd Donalda Trumpa. Obiecał, że niedługo przedstawi odpowiedź Stanów Zjednoczonych. Niedalej jak w ubiegły piątek przedstawiciele Białego Domu mówili, że odsunięcie od władzy Bashara al-Assada nie jest już priorytetem Stanów Zjednoczonych. Pytany dziś o tę deklarację Sean Spicer odmówił komentarza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska oczekuje na działania Rosji dotyczące wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Także w polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski odniósł się do reakcji Moskwy na postawienie przez prokuraturę nowych zarzutów wobec rosyjskich kontrolerów ze Smoleńska. To umyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu powietrznym. Chciałbym, aby Rosjanie wreszcie zaczęli współpracować z Polską. Mija za chwilę 7 lat od katastrofy. Przyczyny tej katastrofy nie zostały wyjaśnione. Od 7 lat ani prokuratura, ani inne władze, które są odpowiedzialne w Rosji, nie współpracują z Polską. Wrak w dalszym ciągu nie wrócił. Skrzynki czarne w dalszym ciągu nie wróciły. Nie ma sensu odpowiadać na retorykę. Oczekujemy na czyny. Rosyjskie MSZ oświadczyło wczoraj, że dochodzenie po katastrofie smoleńskiej pokazało, iż rosyjscy kontrolerzy lotów nie mają związku z tym wydarzeniem. Moskwa zarzuciła polskim władzom, że próbują bezpodstawnie przypisać rosyjskim specjalistom jakiś zły zamiar. Strona rosyjska prowadzi własne śledztwo, wielokrotnie podkreślała, że przed jego zakończeniem nie zwróci Polsce czarnych skrzynek i wraku prezydenckiego Tupolewa. Program Rodzina 500+ zostanie uszczelniony. Rząd podsumował rok działania systemu wsparcia dla rodzin i zapowiedział zmiany. Premier Beata Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiły, że program Rodzina 500+ przyniósł oczekiwane rezultaty. Zmniejszyło się ubóstwo dzieci, poprawił się status materialny rodzin. Program przyczynił się także do wzrostu dzietności w Polsce. Dlatego jego fundamenty nie zmienią się, zostanie on jedynie, jak mówiła Elżbieta Rafalska, uszczelniony. Wyeliminowane mają być sytuacje, w których zaniżano dochód, by spełnić kryterium dochodowe przy świadczeniu na pierwsze dziecko. Doprecyzowane mają być przepisy regulujące przyznawanie świadczenia deklarującym samotne wychowanie dziecka. Kolejne rozwiązanie to wprowadzenie takich rozwiązań, które pozwolą ustalić gminie zgodność deklaracji o zamieszkiwaniu w Polsce zgodnie ze stanem faktycznym. Mówiła Elżbieta Rafalska. Poinformowała, że rząd oceni także mechanizm złotówka za złotówkę obowiązujący przy przyznawaniu świadczeń, bo według opinii samorządów jest on nieefektywny i mocno rozczarowujący. Prognoza mówiła o tym, że z tego skorzysta 350 tysięcy osób, a skorzystało w tej chwili 70 osób, które przekroczyły to kryterium. Programem Rodzina 500+ objętych jest 55% dzieci. Sylwia Białek, Polskie Radio. Niezwykłe odkrycie: przy budowie trzeciej linii rzymskiego metra nieopodal Koloseum znaleziono akwedukt pochodzący z III wieku przed naszą erą. Będący w doskonałym stanie wodociąg odkryto na głębokości 18 metrów 2 lata temu, ale informacje o znalezisku podano dopiero teraz, gdy archeologowie zakończyli badania. Jutro przedstawią oni szczegółowy raport na Uniwersytecie Sapienza. Naukowcy podkreślają dużą wagę znaleziska. To przypuszczalnie fragment pierwszego rzymskiego akweduktu Aqua Appia, o którym pisał Frontyn, zarządca rzymskich wodociągów w pierwszym wieku naszej ery za czasów dynastii Flawiuszy. U schyłku cesarstwa akwedukt zaczął pełnić rolę ścieku. Z analizy resztek żywności wynika, że w jadłospisie mieszkającej w okolicach Koloseum rzymskiej arystokracji oprócz drobiu i dzików było egzotyczne ptactwo, łabędzie i bażanty, a także duże ryby morskie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. Monika Sułkowska. Wydawało się, że Arka Gdynia do finału Pucharu Polski awansuje bez kłopotów. Pierwsze spotkanie z Wigrami Suwałki wygrała 3-0. Dziś do rewanżu przystępowała z komfortowej pozycji. Komfort skończył się, kiedy goście w Gdyni wyszli na prowadzenie 2-0. Ostatecznie Wigry zwyciężyły 4-2, ale zaliczka z pierwszego meczu wystarczyła Arce do awansu. Trener suwalskiej drużyny Dominik Nowak miał jednak powody do dumy. Ci, którzy myśleli racjonalnie, zaczną myśleć, jak to Wigry zrobiły, że zagrały taki mecz, w którym były bardzo blisko sprawienia ogromnej sensacji. Zasłużyliśmy na finał. No to mówię całą odpowiedzialnością po tym, co tu pokazaliśmy. Mateusz Szwok z Arki podkreślał za to, że liczy się awans, nawet jeśli nie był wywalczony w pięknym stylu. Nie tak powinien wyglądać ten drugi mecz, tym bardziej, że no mieliśmy sporą zaliczkę 3-0 i no nie mieliśmy praktycznie żadnej presji i powinniśmy wyjść i no zdecydowanie lepiej rozegrać ten mecz. Nie wyszliśmy z tego akurat meczu tak bardzo z twarzą, ale z tego dwumeczu no wygrywam. W drugim półfinale jutro Pogoń Szczecin zagra z Lechem Poznań. Pierwsze spotkanie Lech wygrał 3-0. We Włoszech piłkarze Lazio awansowali do finału Pucharu. Jutro rewanż w drugiej parze rozegrają Napoli i Juventus. W Niemczech już nie w Pucharze, ale w Bundeslidze potknięcie lidera. I to historyczne, bo Bayern Monachium po raz pierwszy przegrał 0-1 z Hoffenheim. Na boisku był Robert Lewandowski, ale tym razem nie udało mu się pokonać bramkarza rywali. 3-0 Borussia Dortmund pokonała natomiast HSV. W Anglii Manchester United rzutem na taśmę, konkretnie rzutem karnym w końcówce spotkania wykorzystanym przez Zlatana Ibrahimowicza zremisował z Evertonem 1-1. Leicester pokonał natomiast Sunderland 2-0. Grot Budowlani Łódź bliżej finału Orlen Ligi Siatkarek. W pierwszym meczu półfinałowym siatkarki z Łodzi wygrały z Impelem Wrocław 3-1. W plus lidze panów play-offy rozpoczęło pierwsze spotkanie o 11 miejsce. MKS Będzin 3-1 wygrał ze Spadonem Szczecin. Siatkarsko mieliśmy dzień potwierdzania nieoficjalnych do tej pory informacji. Jakub Jarosz zostanie już oficjalnie zawodnikiem Asekoresowi Rzeszów, a Jakub Bednaruk będzie trenerem Łuczniczki Bydgoszcz. Jutro jego dotychczasowy pracodawca AZS Politechnika Warszawska ma jako nowego szkoleniowca przedstawić Stefana Antigę. Sezon skoków narciarskich za nami, ale trener Horngacher już myśli o kolejnym. Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula oraz Krzysztof Miętus i Jakub Wolny. Tych skoczków widzi Austriak w kadrze A na przyszły sezon. Nie ma więc w niej m.in. Jana Ziobry. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. W całej Polsce przelotne opady deszczu, a na południu także burze. W Koszalinie 11 stopni, w Szczecinie i Olsztynie 12, w Trójmieście 13, we Wrocławiu 15, w Poznaniu 16, w Warszawie, Katowicach i Krakowie 17, w Lublinie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy ty się denerwowałeś przed ślubem z mamą? Nie miałeś wątpliwości? Każdy je ma przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gawriło wychodzi z cukierni. Patriota od rana gotowy na śmierć nie powinien kryć się jak jakiś szczur. Nie, jeśli jest Serbem. Od poniedziałku do piątku około 11:50. Autopromocja. Minęło 8,5 minuty po godzinie 23. Dobry wieczór, Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Nasz adres to powtorek@polskieradio.pl i już może się oficjalnie zacząć. Powtorek z rozrywki. Dzisiaj będziemy przede wszystkim wspominać zakończony w niedzielę 33. przegląd kabaretów Paka, na którym młode kabarety walczą o nagrody, ale nie tylko to jest tam ważne. Za chwilę oficjalny hymn Paki, nagranie wyjątkowe, bo takie śpiewanie już się nie powtórzy. To była premiera, wykonanie jedyne, niepowtarzalne, ale najpierw jedna z rozmów, też jedynych i niepowtarzalnych, tak zwanych przy okazji, bo gdzieś w międzyczasie, tak zwanym w garderobie, to też jest świetny czas do wspominania, nazywania, czym Paka była, jest i pewnie będzie już nie tylko dla tych dopiero co zaczynających swoją karierę, ale też dla tych, którzy cały czas chętnie do Krakowa na Pakę wracają i mają wiele miłych wspomnień, tak jak Tomasz Jachimek. Ojejku, no ile mamy czasu, pani Natalio, bo to powinno być, nie wiem, 3-godzinny blok. Tomasz Jachimek wspomina Pakę, bo to przecież tyle tego było, i koncertów, i prowadzeń, i reżyserii, i jakichś takich szalonych składów, jak to podczas festiwali, że się tam ludzie zmieniają, podbierają sobie skecze, grają w nie swoich rolach. Ojej, i jeszcze życie mniej oficjalne. bardzo... O, panie Tomaszu, życie mniej oficjalne to też jest bardzo ważny, o ile nie najważniejszy element paki. Podczas festiwalu zdecydowanie nie ukrywajmy, że od dłuższego czasu powstrzymam się od wymieniania nazwisk, ale tak mniej więcej z mojego pokolenia. Grono koleżanek i kolegów kabareciarzy przyjeżdżają na pakę nie dlatego, żeby się zaprezentować na scenie, tylko żeby zaprezentować się niezwykle aktywnie w życiu towarzysko-bankietowym. Ale oczywiście, jeśli mówimy tutaj o poważnych rozmowach, to dla każdego, albo dobrze, dla 95% koleżanek, kolegów, którzy zderzyli się z taką sytuacją, niezwykle istotną rozmową jest rozmowa z jury. Bo siedzą naprzeciwko tych kabareciarzy młodych, zaczynających tuzy. Jak ja przypomnę sobie skład jury, które mnie oceniało pierwszy raz, nie tylko, że oceniało, ale później zapraszało do takiego małego kantorka i wypowiadali się, co wy tam, kolego Jachimek, natworzyliście. To tam siedział Jacek Fedorowicz, Stanisław Tym, Krzysztof Materna, Andrzej Poniedzielski, Jerzy Derfel, Henryk Sawka. No wymieniać, wymieniać. Druga rzecz, kiedy człowiek przechodzi kolejny etap wtajemniczenia i z tymi wszystkimi jurorami ma i przyjemność, i wielki zaszczyt spotkać się na tej stopie mniej formalnej. Przyjechać, zobaczyć i wtedy już nie będą potrzebne ani żadne opowieści, ani żadne rekomendacje. W Krakowie, na polu i w snach, betonem oblane złe czasy. W nim perła zalśniła uśmiechu i praw, idea i czyn M.W. Jasa. Roztopił się beton, W.U. Jasa też brak, nie dało się jakoś inaczej. Idziemy do przodu, choćby marzę w smak, a potem drugi i rodzi się skecz, co życie z absurdu obdziera. Monolog, piosenka, to też fajna rzecz. Na pace już czeka kariera. Przez kilka dni w roku tu wszystkim jest lżej. Tu radość brać można na później. Więc przyjedź na pakę i baw się i śmiej. Że indziej wszak może być różnie. Jak polszczyzna bez O, wioska bez remisy, bez okien dom, krzywa wieża bez pisy. Jak świat bez Polaków, bez krowi ziemniaki, taki byłby Kraków, gdyby nie miał pani. Oficjalny hymn Paki, nagranie pra, pra, pra, pra i tak dalej, prapremierowe. Głos tam wiodący to głos autora hymnu, Szymona Jachimka. Zanim ogłosimy werdykt jurorów, to jeszcze taka ciekawostka. W późnych godzinach wieczornych, na chwilę przed przybyciem jurorów z werdyktem, do pracowni pod baranami przedstawiciele kabaretów biorących udział w konkursie pod okiem Władysława Sikory w spektaklu o formule, którą już on sam wytłumaczy, wzięli udział. Kabaret Petrzyły Wałbrzych to jest coś takiego, co ma operować minimum środków. Chodzi o to, żeby się nie wysilać. Żeby się nie wysilać, nie aktorzyć. Tak jest założenie, jeżeli zobaczycie, że któryś z aktorów gra, to znaczy, że go poniosło. To znaczy, że go poniosło, że za bardzo chce się podobać, ale nie da rady, nie? Po prostu nie był w stanie powstrzymać swoich instynktów podobania się. Filozofia kabaretu bez żyły jest nader prosta. Właśnie minimum wysiłku, maksimum efektu. Puenta jest jedna dla wszystkich numerów. Albo po co więcej. że aktorzy schodzą ze sceny po prostu. Po tym będziecie poznawać, numer się skończył. Można klaskać, tak zwane oklaski końcowe. Po drodze też można reagować, jak kto czuje, jak kto lubi. Jeżeli by ktoś chciał bić brawa na stojąco po skeczu, proszę bardzo, nie musi się krępować. Nie trzeba czekać na koniec programu. Można od razu. No nie wiem, na ile się będzie podobało, bo kabaret bez żyły nie ma żyły, żeby tych żartów było dużo. Ja nawet powiem coś takiego. Gdyby przyrównać kabaret do pędzącego pociągu zatrzymującego się na stacjach świetne żarty, to ten pociąg może się w ogóle nie zatrzymać. Przeleci. Także cóż jeszcze. No, chciałem powiedzieć, złożyć hołd występującym tutaj. Finaliści Paki, konkurenci do głównych nagród wszystkich, występują razem, więc na cześć finalistów chciałem wykonać salut. Honorowy salut będzie z folijki. Jaki kabaret, taki salut. Niech żyją. Niech żyją. Polak. Wspaniałym artystom. Rozpoczniemy cały spektakl poezją Kazimierza Dolnego, poety z Wałbrzycha. Poezja nosi tytuł Dwa dni jechał chłop. Dwa dni jechał chłop. Przyjechał na miejsce. Podjechał pod płot, spocony był wielce. Wyjął flaszkę wódki, oddał się pijaństwu. I zmiana tematu. Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie. Teraz odbędzie się coś, co określam jako scenka. Wystąpią matka. Ojciec wyjechał do Kielc, więc za karę nie wystąpi. A także wystąpią dziewczyna i chłopak, co określam jako para. Wszelkie podobieństwa do imienia Anna są tu przypadkowe. Rozpoczyna Anna. Cześć, mamo. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Jest tata? Wyjechał do Kielc. Przecież my mieszkamy w Kielcach. A ojciec i te jego dziwne wyjazdy. Mamo, to jest mój chłopak. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy wziąć ślub. Ślub? Ślub. Ślub. Dzień dobry. Ślub. Super. Ale wcześniej zadam wam parę pytań. Jestem gotowa. A on? Dzień dobry. Jak długo z nim jesteś? Rok. Rok. A ty z nią? Dzień dobry. Co? Nie jest łatwo. Co by ojciec powiedział? Dzwoni ojciec z Kielc. Spław go. Spadaj. Co by ojciec powiedział? No dobrze. Znamy się już wystarczająco długo, więc zapytam wprost. Co? Dziecko w drodze? Mamo, no nie można tak od razu powiedzieć. Oj, rozumiem, sama mam córkę. To może ja wam ułatwię. A? Tak, dziecko w drodze. B? Nie. C? Hi, hi. A. C. To twoje dziecko? Dzień dobry. To jego dziecko? Tak. Dobrze. No to w sumie... Dzień dobry. Misiu. Dzień dobry. Człowieku. Dzień dobry. Dobra, to może ja już zakończę i zadam ostatnie pytanie. Czy kochasz moją córkę Annę? A. Tak. B. Nie wiem. C. Dzień dobry. C? No i co ja mam z nim zrobić? Wywalić do Kielc. A z córką Anną? Osiodłać. No dobra. Narzeczony do Kielc. Córkę Annę osiodłać. Być może jestem cyniczna, ale uważam, że miejsce każdego mężczyzny jest w Kielcach. No i taka ciekawostka z tego wyjątkowego wieczoru. Teraz spokojnie możemy przejść do werdyktu. Ex aequo trzecie miejsce zdobyły kabarety Czołówka Piekła i Trzecia Strona Medalu. I od tego drugiego kabaretu zaczniemy. Opowiadać o obu będą przedstawiciele jury Jacek Kołodziej i Jerzy Jan Połański. No przede wszystkim to idzie młodość i faktycznie tutaj doceniliśmy pewien potencjał i sposób myślenia ich, bo wiadomo, że warsztatowo jeszcze muszą się dużo uczyć, ale też nie można było zupełnie ich nie zauważyć, tylko dlatego, że są młodzi. To jest zespół, który w moim przekonaniu poruszył niezwykle ważny temat i zbudował dość spójny program kabaretowy na temat wpływu technologii cyfrowej, wpływu nowoczesnych form komunikacji na relacje społeczne. I to jest temat, który może w kabarecie pojawia się w formie takich pojedynczych elementów, typu już trudno sobie wyobrazić program bez telefonu komórkowego i rozmowy z call center, która przerywa na przykład jakąś prozaiczną scenę. Natomiast tutaj ujęte w dość spójny program pokazało, że mamy rzeczywiście, przynajmniej w sferze diagnozy, do czynienia z czymś poważniejszym niż tylko nadużywanie tych gadżetów elektronicznych, różnych środków komunikacji, że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z rozpadem więzi społecznej i z zastępowaniem tego, co kiedyś było prostą rozmową face to face, twarzą w twarz, poprzez różnego rodzaju techniczne środki komunikacji, które wywierają na nas wpływ i nas zmieniają. My jeszcze nie wiemy jak do końca. Jest diagnoza, ale nie ma lekarstwa. Niewątpliwie samo ujęcie problemu, który nas dotyka, mnie, pani, pewnie wielu osób, czyli tego uzależnienia od telefonu, od tego patrzenia się w ekran i sprawdzenia chociażby najgłupszych informacji po 40 razy dziennie, jest to duży problem społeczny i faktycznie dobrze, że ktoś się postanowił z tego pośmiać, bo może w ten sposób też się parę osób zastanowi. Gdy parzę kawę po to, by zrobić zdjęcie i je udostępnić. Gdy jem obiad, to jem obiad po to, by zrobić zdjęcie i je udostępnić. Gdy mam kota, to mam kota po to, by robić mu zdjęcia i je udostępniać. Mam urodziny po to, by życzenia na tablicy pisał mi. I choć znajomych tysiąc mamy, to i tak nikogo z nich nie znam. I wrzucamy dziennie po 100, by przyglądać się, kto lubi to. Mam dziewczynę po to, by zmienić status i go udostępnić. Gdy się żenię, to się żenię po to, by nakręcić filmik i go udostępnić. Się rozwodzę po to, by dodać zdjęcie z notą, że wracam do gry. Gdy podrywam, to robię zdjęcia po to, byś widziała, jak twój były się bawi. I czyny status w życiu mam, raz jestem z kimś, raz jestem sam. I zmienia się to ciągle, bo przyglądam się, kto lubi to. Ba-da-da-ba. Się uśmiecham tylko gdy robię selfie, by je udostępnić ci. Łamię nogę po to, by rentgenowskie zdjęcie udostępnić ci. Gdy cię zaczepiam po to, by... W sumie to nie wiem, po co są te zaczepki. W sumie to nie wiem, po co są te zaczepki. I sto z pomysłów w głowie mamy, co by dzisiaj udostępnić wam. Tylko po to, by zobaczyć, kto kliknie pod mym dziełem, lubię to. I choć znajomych tysiąc mamy, to i tak nikogo z nich nie znam. I wrzucamy dziennie po 100, by przyglądać się, kto lubi to. Czołówka piękna, czołówka piekła. No, ja jestem niewątpliwie Arturem zachwycony jego zdolnościami aktorskimi, bo rzadko zdarza się tak zdolny człowiek, jeśli chodzi o talent aktorski, stricte aktorski, bo tam, mówiąc w żargonie teatralnym, tam nie ma pustych przebiegów u niego, że jak to mawiali starzy mistrzowie teatralni, że aktor najbardziej gra wtedy, kiedy słucha, nie kiedy mówi. I że u niego to wszystko jest na miejscu i oni mają bardzo, bardzo dobre pomysły i widać, że oni są bardzo świadomie prowadzeni, czy się, bo oni cały czas mówią, że robią wszystko razem, że się bardzo świadomie prowadzą i obrali sobie kierunek i go realizują. Mnie osobiście najbardziej podobał się Skarb z Dietetykiem oczywiście, no bo znamy ich inne wcześniejsze, natomiast Dietetyk i w sensie warsztatowym, i w sensie jakby siły ekspresji do wcipu był świetny po prostu i zresztą myślę, że między innymi ze względu na rolę w Dietetyku główny wykonawca tego skeczu został wyróżniony nagrodą aktorską przez jurora Jerzego Połońskiego, nagrodą specjalną. Dzień dobry. Przepraszam, orientuje się pan, gdzie tutaj jest poradnia dietetyczna? Tutaj. Tutaj, tak? Tak. Dobra. A Dietetyk? Kiedy się zjawi? Obecny. Słucham, o co chodzi. Pan, tak? No. Przepraszam. Dobra, wie pan co? Ja nie toleruję laktozy. Chciałbym, żeby pan mi coś doradził w tym temacie. Coś takiego. No powiem panu tak. Z tą laktozą to jest różnie, wie pan. Bo to każdy organizm inaczej. No najlepiej byłoby, jakby pan tej lakozy, no, nie jeść. 100 zł. jak 100 zł? To jest koniec pańskiej porady, koniec mojej wizyty tutaj. No dobra, jak już pan tutaj przyszedł, to tu mam taką maszynę z Czechosłowacji. Proszę na nią wejść. Z Czechosłowacji, jak tu jest CCCP. O, Czechy. No, a P? Praga. Dobra, ja mam się coś rozebrać przed wejściem. Nie, żadnego rozbierania, wie pan. Znowu kogoś przez przypadek po szyi poliże, znowu proces. Dobra. I to jest niepotrzebne. Dobra, już niech pan nie mówi lepiej. Ludzie są dzisiaj tak przewrażliwieni. No proszę pana, to jest dobra waga? Bardzo dobra. No to wyszło 69, ja maksymalnie ważyłem zawsze 65. To... Czechosłowacka. No to może mi pan na bazie tego wyliczyć BMI? A, tego BMX-a. No. BMI. Gdzieś tutaj miałem ten wzór. No. No jakby co, to ja mam tak 1,75 m wzrostu gdzieś, no. A no, bo tu wzrost też jest. No ja panu pomogę, to są proste obliczenia, no. Proszę pana, powiem panu tak. Ja to panu zrobię na za tydzień. Jak na za tydzień, no panie? Góra dwa. No jak góra dwa, proszę pana, to jest proste. Ja bym chciał, żeby pan mi już dzisiaj coś powiedział na temat mojego zdrowia, no. Dzisiaj? Dzisiaj? Dzisiaj, żeby pan mi powiedział, no. Przepraszam, ja już panu mogę powiedzieć. Co mi pan może powiedzieć? Że pan jest otyły. Jak ja jestem otyły? No bez przesady. No, przytyłem parę kilo, ale to pan niby nie jest przy kości? W moim przypadku to są geny. A pan na pewno żre się jak jakaś świnia. Już sobie wypraszam, bez przesady, proszę pana. No, jak pan śmie tak mówić wobec mojego... A poza tym, ile masz pan lat? Ale co to ma za znaczenie? Ile masz pan lat? Co to ma za znaczenie, pytam. Ile masz pan lat? No Jezus, no 30 i co? A proszę pana, jak ja miałem 30 lat, to byłem taki, o. Tak. To ciekawe, ile pan ma lat teraz. 31. Rocznikowo. I pan twierdzi, że ile pan niby waży z bebzolem całym? Ostatni raz się ważyłem, to miałem 70. Ciekawe, kiedy się pan ważył ostatnio? Do pierwszej komunii. To w zasadzie wtedy jeszcze mnie ksiądz ważył, bo nie wiedział, czy mogę wejść na ławkę do zdjęcia. I co? No ostatecznie stałem w pierwszym rzędzie, ale trzy dziewczynki nie mają pamiątki. Trzy dziewczynki? Góra cztery. A ławka i tak pękła. Panie, dobra. Podparłem, że ma. Chcę wreszcie, żeby pan się zajął moim problemem, żeby pan mi powiedział, czy, nie wiem, jakąś dietę stosować, czy uprawiać jakiś sport, czy... No co jest z panem, no? Przepraszam, był, że mam najmocniej, ale zdaje się, że cukier mi spadł. I teraz pana słucham. Panie, pan jesteś dietetykiem? No, pan wie, ile tu jest cholesterolu w tym wszystkim. No, czego? No cholesterolu to jest dobry i zły. Ja bym chciał, żeby pan mi powiedział, gdzie jest ten dobry, żebym mógł to jeść, żeby trochę schudnąć. Może pan mi to powiedzieć? Na za tydzień. Jak wszystko na za tydzień? Góra dwa. No jak góra dwa, proszę pana. No, czy pan ma świadomość, nie wiem, że może i pan cokolwiek, no jakąś, nie wiem, tendencję żywieniową, coś, co ja mogę już robić, no. Oczywiście, no. No to słucham. Tendencje teraz najnowsze są takie, że się je 8 posiłków dziennie zamiast 5. Ja to właśnie testuję. I który to jest pana posiłek dzisiaj? No, to jest akurat taka przekąska między 6 i 7. 6 i 7? Tak. Jest 11:30. Ale ja dzisiaj wcześniej wstałem. O której? O 10:40. Proszę pana, czy pan ma świadomość, że wszystko, co pan tutaj robi, to jest jakiś jeden wielki skandal? Rozumiem. 200 zł. A 200 zł? Przecież pan w ogóle jest dietetykiem, pan skończył jakieś, nie wiem, studia czy coś takiego. No studia akurat nie. No nie wiem, był pan chodzić na jakimś sympozjum, coś. Gimnazjum mam skończone, tak. Proszę pana, skąd pan bierzesz te wszystkie swoje głupie rady? Z pani domu. Dla pewności wspominany Artur Urban, nagrodzony przez Jerzego Jana Połońskiego nagrodą specjalną, był w tym skeczu stale podjadającym dietetykiem. Drugie miejsce. Kabaret. A jak? To równocześnie zdobywczynie Nagrody Publiczności pierwszego dnia konkursu. Drugiego dnia Nagrody Publiczność przyznała kabaretowi Budapeszt. O kabarecie. A jak? Przedstawiciele jury. Jerzy Jan Połoński, Jacek Kołodziej i Zenon Laskowik. To jest, jeśli mogę powiedzieć, że taki najbliższy mojemu sercu kabaret, to niewątpliwie tak jest, no bo one bardzo mocno korzystają z tak zwanej formy teatralnej i uteatralniają te swoje działania kabaretowe. One zapraszają nas do pewnego herbetycznego, można powiedzieć, teatralnego świata, gdzie ma wagę melodia, poprowadzenie tam postaci i tak dalej. I trzeba też zauważyć, że są brawurowe w tym. Bardzo spójny program, fajnie zagrany. W pewnym momencie skumulował się w formie takiego cyklu piosenek bardzo fajnych, od skarpetki, prawda, poprzez Tak mi źle, tak mi ciężko, Kukułkę i Kury domowe, czyli cały cykl fajnie zaśpiewanych piosenek, zrealizowanych i pokazanych z pewnym takim, co paradoksalnie nam przeszkadzało troszkę, jakby na dodatkiem dobrego warsztatu. Dziewczyny, duży potencjał, nie ma warsztatu, który by pozwolił im zagrać. One to, jak to żeśmy stwierdzili w tej ocenie ogólnej, że technicznie dobre, sprawne technicznie, tylko że to, tam nie ma grania. No. Między innymi taką formą grania jest to, żeby w pewnym momencie schować nauczenie. Wróć straciłeś, kochanie, obiad ci podałam. Sprzątnęłam cały dom, ogródek skopałam. Dzieci w pokojach śpią, ja pięknie ubrana. W łóżku czekam, a ty zadajesz pytania. Co robiłaś dziś? Trapi się mój miś. Odpowiem ci. Jaja. Bo to mnie wyzwala. Bo gdy jaja robię, to dusza śpiewa ma. Ponad chmury myśli me wiatr do przodu gna. Bo gdy jaja robię, to płynę pod prąd rzek. Nic mnie nie zatrzyma, już drugi widzę brzeg. A kiedy nie masz sił, oczy zamknij i śnij, że złote jaja masz i sobie radę dasz. Bo gdy jaja robię, to radość moja trwa. Jaja, jaja, jaja, jaja, to jest pasja ma. Co tak patrzysz znów z niedowierzaniem? Durna jest odpowiedź ma, bo durne pytanie. I nie mówisz nic, zatroskanyś wszty. Małżonka większe ma jaja niż ty. Małżonka większe ma ja. Bo gdy jaja robię, to tyrle szyrle ha. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, tyrle szyrle ha. A kiedy nie masz sił, oczy zamknij i śni, że złote jaja masz i sobie radę dasz. O! Gdy się nie ma własnych jaj, każdy ci to powie. Musisz umieć, umieć, umieć robić je sobie. Serdecznie gratuluję drugi raz zdobytej drugiej nagrody na krakowskiej pace. Dziękujemy! O czym jest wasz nowy program na pace prezentowany w tym roku? Nasz nowy program jest taki troszeczkę przekorny, tak nam się wydaje. Nazywa się Misja Męskość dla Mężczyzn. No i w tym programie chcemy pokazać, udowodnić, że gdzieś ta męskość w mężczyznach jest troszeczkę zatracona, troszkę jej nie ma. I chcemy też wyjaśnić, czyja to jest wina, a mianowicie, że może to jest gdzieś wina kobiet, które naokoło tych mężczyzn się znajdują. Niemniej, no tak jak już wspomniałam na początku tej przekorności, w ramach programu, no też gdzieś tam pokazujemy, że faktycznie jednak może gdzieś mężczyźni też troszeczkę jakąś winę w tym zatracaniu swojej męskości mają. Niby taką każdy mężczyzna ma tę moc i ma tę męskość, niemniej tam gdzieś mrugamy troszeczkę okiem do widza i chcemy, żeby sobie sam odpowiedział na takie pytanie, jak to jest z tą męskością wśród mężczyzn obecnie. Czy jacyś panowie zgłaszali się do was po programie z zażaleniami? Nie, nie, nie, absolutnie nie. Nawet spotkałyśmy pana, który powiedział, że myślał, że będziemy nudne. Natomiast I nieśmieszne. Natomiast dziewczyny, no, oddałem na was głos. Także dla nas to chyba największa nagroda. Tak, i jeszcze po występie właśnie tym naszym piątkowym, koleżanka moja, która siedziała na widowni, napisała mi takiego SMS-a, będzie cytat. Pan siedzący za nami w trakcie waszego programu mówił: kurde, to dokładnie moje życie. To gdzie będzie można was spotkać w najbliższym czasie? Czy jest jakiś występ zaplanowany, który możecie już zapowiadać? I gdzie szukać informacji o was? Wszelkich informacji, może od tego zacznę. Można szukać na naszym Facebooku, na fanpage'u. Tam pojawiają się informacje, gdzie się pojawiamy, gdzie jedziemy. Na bieżąco kalendarz jest uzupełniany. Natomiast najbliższe występy, jeżeli chodzi o Kraków, To będzie piątek, 7 kwiecień. Tak, 7, tak? To jest 7 kwiecień. To jest przegląd kabaretów Klamka w Arce, klub studencki Arka. Natomiast też właśnie jutro i pojutrze będziemy brały udział w nagraniu telewizyjnym i będzie można nas obejrzeć w te święta wielkanocne właśnie na kanale TVP2. Także no, zapraszamy serdecznie. To już można życzyć wesołych świąt przy okazji. Dokładnie, dokładnie. Życzymy wesołych świąt. To dziękuję. Dziękuję. Rozmowa nagrana chwilę przed próbami do gali kończącej 33. pakę. O ile się orientuję, w tej realizacji, o której dziewczęta wspominały, pojawi się też więcej przedstawicieli młodych kabaretów, dlatego tym bardziej polecamy. I teraz najważniejsza, ponieważ nie przyznano Grand Prix w tym roku, pierwsza nagroda. Panowie, którzy 2 tygodnie temu byli naszymi gośćmi w tej audycji, wtedy na pakę zapraszali, a dzisiaj jako nagrodzeni. Sekcja muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn i piosenka ze zwycięskiego programu Niebrzydka Dziewczyno. Będziesz z nimi, wiesz to więc, po co ten płacz przez całe dnie? Przecierpisz czekoladą łzy, tak to już mają takie jak ty. Nic nie poszło dziś po myśli, lecz może ci się przyśni, że on karmiąc cię pizzą mówi: ci kocham cię, moja księżniczko. Po północy zostaje tym, kim był. Za późno wstajesz, bo za późno chodzisz spać. W łóżku z serialem spędzasz większą część dnia. Raz na jakiś czas można przecież mieć wiele razy pod rząd jakiś gorszy dzień. To nie jest koniec świata, wciąż masz chłopców na plakatach. On, gdyby miał lepszą wersję, to by cię kochał taką, jak jesteś. Niebrzydka dziewczyno, oczy łzy, bo nie dla ciebie on. Ciebie on, do jego chciałaś ty. Jeśli nawet życie jest jak film, kopciuszek po północy zostaje tym, kim. Nie przy. chciał ciebie on, to jego chciałaś ty. Jeśli nawet życie jest jak film, to wciuszek po północy zostaje tym, kim był. Chciało się z nimi śpiewać te piosenki. O, to jest najlepsze, najlepsze. Co mogli mi zaoferować jako widzowi również, nie? Że chciałem śpiewać. Z indywidualnościami tam poszczególnych muzyków, bo nie wiem, perkusista, zwrócił uwagę, jest tutaj osobowością na pewno w tym zespole, która się daje zauważyć, zresztą został też nagrodzony. Zespół złożony z niemal profesjonalnych muzyków estradowych. Zespół, który wyraża swoje treści za pomocą bardzo dobrze przemyślanych, skomponowanych, odróżniających się w sensie na przykład rytmu czy środków wyrazu piosenek. I do tego jeszcze zespół, któremu udało się w ten sposób zbudować dość spójny tematycznie program. Tym programem, przynajmniej dla mnie, byłby taki stosunek nas wszystkich do kwestii materialnych w obliczu bardziej ponadczasowych zjawisk. Nie chcę filozofować, ale program zaczyna się od piosenki, która w oryginale nazywała się Biznesmen chyba, Złoto, Złoto, Złoto, bardzo rozbudowanej choreograficznie, fantastycznie wprowadzającej to elementarne pytanie, czy wartości materialne, dobra materialne w obliczu naszego życia, w którym są ważniejsze sprawy, odgrywają rolę kluczową, czy taką uzupełniającą, bo to, że są ważne, to nie ulega wątpliwości. Kabaret przez całe swoje, tutaj przez kolejne piosenki, przez cały swój program doprowadza nas do finału, w którym śpiewa piosenkę Faraon. I ta piosenka Faraon została nagrodzona też w konkursie piosenki. Ona rzeczywiście jest nie tylko dobrze pomyślana, ale dobrze skomponowana w strukturze całości. I to jest piosenka, która, myśmy ją nazwali, jest optymistyczno-pesymistyczna. Jak to się mówi, szapoba do tego, co robią i do świadomości, jaką mają na scenie. Przez wszystkie rzeczy, które nawet można na YouTubie zobaczyć, jakieś konkursy poezji śpiewanej, poetyckie, jakieś piosenka rajdowa i tak dalej, aż do pełnej świadomości muzycznej, tekstowej, aktorskiej, bo mimo wszystko to, co robi Mateusz w tych zapowiedziach, to jest to pewien rodzaj postaci i dramaturgii, którą prowadzi, że tam nie ma ani jednego zbędnego słowa, że wszystko jest wyważone idealnie, w sensie, że ta zapowiedź ma trwać 35 sekund, bo gdyby trwała 30, to by było za krótko, a 40 za długo, i że oni to wszystko mają. I powiedziemy im po ich występie, że życzę im tego, żeby osiągnęli sukces i sławę, na którą zasłużyli. Przedstawiciele jury Zenon Laskowik, Jacek Kołodziej i Jerzy Jan Połoński. Do życzeń, którego się dołączamy oczywiście. I teraz szybka rozmowa telefoniczna. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani droga redaktor. Dobry wieczór, słuchacze. Cześć. Przy telefonie Mateusz Marek z sekcji muzycznej Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Zwycięzcy pierwszego miejsca na tegorocznej 33. Pacy. Już skończyliście świętowanie? Dalej jesteśmy bardzo wzruszeni i cały czas pod wielkim wrażeniem tego, że wszystko to się wydarzyło. Tak też brzmisz, a my dzwonimy do ciebie specjalnie po to, żebyś jeszcze raz przypomniał, gdzie teraz będzie można was spotkać. Tak, więc już było to dzisiaj wspomniane. Będziemy w niedzielę wielkanocną na Dwójce, w kabareton młodych. I szykujemy przede wszystkim też niespodzianki na naszym YouTubie, który warto sobie sprawdzić. I natomiast informacje o najbliższych nadchodzących koncertach na pewno można spokojnie szukać na naszym Facebooku niezmiennie. Bo one będą się pojawiać, pojawiają się różne ciekawe propozycje. I to wszystko na moment zostanie tam po prostu publikowane i dlatego odsyłam do tego miejsca. A propos wszystkich ciekawych propozycji, to również masz na myśli, mam nadzieję, płytę, która jest w przygotowaniu, płytę, która będzie zapisem oczywiście chyba wszystkich piosenek z programu nagrodzonego. Dokładnie, wszystkie te piosenki, które były na pacy, też na tej płycie się znajdą, a płytę spodziewamy się, mamy wielką nadzieję, że pojawi się już wczesnym latem. To pan Jacek Kołodziej wspominał o piosence, którą za chwilę posłuchamy, ale bardzo ważna jest twoja jeszcze taka, chociaż bardzo krótka zapowiedź, o którą teraz cię proszę. O co chodzi z przyjaźnią między człowiekiem a ziemniakiem? O to właśnie chodzi, że spośród wszystkich dóbr materialnych, jakie można posiąść w życiu, najważniejszym, najpiękniejszym jest ziemniak. Bo z ziemniaka zrobi się wszystko. Zrobi się i mąkę, i placki, i kluski, i pieczątkę, i gwizdek, i sandały, i bardzo wiele rzeczy. I takiego przyjaciela. Tak, tak, i przyjaciela również, tak. Mateusz Marek, dziękuję pięknie, a u nas dziękuję. Faraon. Dziękuję. położą w szczero złotej trumnie. Będę tak piękny, jakbym nigdy miał nie umrzeć. I kiedy zbierze się cała maturalna klasa, to będą mi zazdrościć nowej bluzy z Adidasa. Kiedy umrę, chciałbym leżeć w trumnie, trumnie marki Hilton. Kiedy umrę, chciałbym leżeć w trumnie, trumnie wartej milion. Strzelić w niebo jak najjaśniejsza gwiazda i świecić chwale, której nigdy w życiu z nas nie zazna. W życiu zdobyłem szacunek ludzi, nosiłem drogie marynarki Gucci. Do nieba przecież nie przybywam znikąd. Święty Piotr lubi torby od Louis Vuitton. Kiedy umrę, chciałbym leżeć w trumnie, w trumnie marki Hilton. Kiedy umrę, chciałbym leżeć w trumnie, trumnie wartej milion. Strzelić w niebo jak najjaśniejsza gwiazda i świecić w fale, której nigdy nikt nie zazna. Kiedy umrę, chciałbym leżeć w trumnie, w trumnie marki Hilton. Kiedy umrę, chciałbym leżeć w trumnie, w trumnie wartej milion. Strzelić w niebo gwiazda, świecić wale, której nigdy w życiu z nas nie zazna. Chcę ładnie żyć lub chociaż umrzeć w ładnych rzeczach, gdyby coś z moim życiem jednak poszło nie tak. Chcę ładnie żyć lub chociaż umrzeć w ładnych rzeczach, gdyby coś z moim życiem jednak poszło nie tak. Jedno ci powiem i niczemu nie zaprzeczaj, że musiałeś pięknie żyć, gdy umierasz w ładnych rzeczach. No ci powiem i niczemu nie zaprzeczaj, że musiałeś pięknie żyć, gdy umierasz w ładnych rzeczach. Faraon, piosenka, którą nagrodzono na 33. pace, też w konkursie piosenki. Na tym wspomnienia z Paki kończymy. Dziękujemy. A teraz z 25. odcinka ilustrowanego magazynu Autorów z 6 września 1974 roku. Nowe przygody Holmesa autorstwa Marii Czubaszek. Udział biorą Barbara Kraftówna, Kazimierz Rudzki i Jan Matyjaszkiewicz. Holmesie, to ty grasz? Dedukuję, że ja. Skoro jest nas tylko dwóch, a ty nie grasz, to wniosek jest oczywisty, że ja gram. Nie rozumiem zresztą, dlaczego tak cię to dziwi. Wiesz przecież, że muzykowanie to moje hobby. Ale masz zwyczaj grać na skrzypcach, a nie na perkusji. O, do licha, zupełnie zapomniałem. Pamiętałem, że na czymś gram. Będę musiał chyba wybrać się w końcu na ten film o sobie. Prywatne życie Sherlocka Holmesa, jasne, przyjacielu. Kto jak kto, ale ty powinieneś poznać swoje prywatne życie. Mógłbyś również przeczytać parę książek o sobie. Czy ja mam na to czas? Sam widzisz, że ludzie nie dają mi spokoju. Ach, ta popularność. No, ale otwórz. Dzień dobry. Dobry. Proszę. Dzień dobry. Dobry. Czy zastałam... Zastała pani. Sherlock Holmes... A to mój przyjaciel, doktor Ewa, to znaczy doktor Watson. Bardzo mi przyjemnie. Jestem Betty Korn, wdowa po pułkowniku Johnie Korn. O, wiele słyszałem o pułkowniku. Proszę przekazać mu wyrazy... Pułkownik John Korn od wczoraj nie żyje. O, przykro mi. Mnie również. Zresztą to za mało powiedziane. Jestem zrozpaczona. Wbrew pozorom bardzo kochałam męża. Wbrew pozorom? Tak. Znajomi uważali, że jesteśmy złym małżeństwem. Nie bywaliśmy nigdzie razem. Ostatni raz widziano nas ze sobą na naszym ślubie. 5 lat temu. Potem nasze drogi rozeszły się. John związał się z jakąś tancerką. Podobno głupiutką, ale za to bardzo brzydką. Ja wyjechałam do Francji. Krótko mówiąc, spotkaliśmy się dopiero wczoraj. Po śmierci pułkownika, czy jeszcze za jego życia? Jeszcze za życia. Przyjechałam na jego prośbę. Przedwczoraj otrzymałam po raz pierwszy od 5 lat list od niego. Pisał, że najwyższy czas wyjaśnić pewne sprawy między nami i że musimy się spotkać. No więc wsiadłam w pierwszy pociąg i przyjechałam. Czekał z obiadem. Był sam. Odprawił służbę i nic się nie zmienił od dnia naszego ślubu. I zrozumiałam, że kocham go tak samo jak wtedy. Że wystarczy jego jedno słowo. Padło? Tak. Ale nie to, na jakie czekałam, niestety. John powiedział, że musimy się rozwieść. Na Boga, dlaczego? A o to samo go spytałam. Powiedział, że zrozumiał, że nie zasługuje na miłość takiej kobiety jak ja. Że inny na pewno da mi więcej szczęścia. Tak, i że on postanowił w tej sytuacji zwrócić mi wolność. Prawdziwy dżentelmen. Tak, ale ja go kochałam. Nie chciałam rozwodu. Powiedziałam, że zostanę z nim. A Boga, dlaczego? Bo go pani kochała. Tak. Słyszysz przecie. I co pułkownik na to? Powiedział, że nie może przyjąć ode mnie takiej ofiary. Że nie widzi powodu, dla którego miałby się, to znaczy dla którego ja miałabym się poświęcać i rezygnować ze szczęścia. Prawdziwy dżentelmen. Zaczęłam go przekonywać, że mogę być szczęśliwa tylko z nim. Na Boga, dlaczego? W Anglii jest jeszcze wielu dżentelmenów. Ale ja kocham, to znaczy kochałam tylko Johna. Powiedziałam, że nie dam mu rozwodu. A on na to, że i tak odejdzie, żeby nie stać na drodze mego szczęścia. Prawdziwy dżentelmen, to już wiemy. I co było później? Właściwie to już nic. John upierał się przy rozwodzie. Ja kategorycznie odmawiałam. W pewnym momencie padł strzał. John chwycił się za serce. Nim podbiegłam, nie żył. Na Boga, dlaczego? Niewykluczone dlatego, że strzał był śmiertelny. A kto oddał ten strzał? Jestem pewna, że ona. To ta tancerka. Przyszła pewnie w momencie, kiedy kłóciliśmy się z Johnem, usłyszała słowo rozwód i strzeliła, a potem uciekła. Na Boga, dlaczego? Najpierw zastanówmy się, czy to ona w ogóle strzeliła. Równie dobrze mogła pani strzelić, Miss Korn. Spodziewałam się tego, że pan to powie. Na szczęście John zostawił list. Proszę, oto on. Przysięgam, że moja żona Betty Korn nie zastrzeliła mnie. Pułkownik John Korn. Autentyczność podpisu stwierdza. A, i tak dalej. Kiedy pani mąż napisał ten list? Bezpośrednio po strzale, a jeszcze przed śmiercią. Mówiłam, że kiedy padł strzał, John chwycił się za serce, bo tak mi się zdawało. W rzeczywistości sięgnął do górnej kieszeni, w której miał pióro. I nim upadł na gazecie leżącej na biurku, napisał te parę słów. O, prawdziwy dżentelmen. Kto stwierdził autentyczność podpisu pułkownika? Ja? Znam przecież podpis swego męża. Zresztą na moich oczach John pisał. Dziwne tylko, Miss Korn, że pani mąż napisał to wczoraj na gazecie dzisiejszej. Trudno wymagać, żeby w takiej sytuacji szukał właściwej gazety. Jesteś idiotą, mój drogi. Na Boga, dlaczego? Dlatego, że nie kojarzysz najprostszych faktów. Skoro pułkownik został zastrzelony wczoraj, to jak mógł napisać cokolwiek dzisiaj? Watsonie, zabierz jej to. Co pani chciała zrobić? Miss Korn chciała się otruć. Na Boga, dlaczego? Dlatego, żeby uniknąć więzienia za zabójstwo swego męża, pułkownika Johna Korn. To pani go zastrzeliła? Tak. Na Boga, dlaczego? Przecież pułkownik chciał pani zwrócić wolność.